در پس مړی میار نن د ژوند ویسکاری د شهادت دی ګران هر خوا اواز ښکاری د شهادت دی ګران هر خوا اواز ښکاری شونډي چاودلې او زړګی می ډیر خفا خفوي شونډي چاودلې او زړګی می ډیر خفا خفوي گریوارش کی دلی سترگی دوارا زما سری ښکاری گریوارش کی دلی سترگی دوارا زما سری ښکاری در پس مړی می یار نن د ژوند وی ښکاری د شهادت دی ګران هر خوا اواز ښکاری د شهادت دی ګران هر خوا اواز ښکاری قلم ښکاری چې هجران درد ولی د چا قلم ښکاری چې هجران درد ولی د چا لغام ډک ل درد ډکی ترانی ښکاری لغام ډک ل درد ډکی ترانی ښکاری در پس مړی می یار نن د ژوند وی ښکاری د شهادت دی ګران هر خوا اواز ښکاری د شهادت دی ګران هر خوا اواز ښکاری آزاد تا ته سرونه صدق کړه ظلمو آزاد تا ته سرونه صدق کړه ظلمو مزدیگر خړ پړ هرې خوا اوس مقبرې ښکاری مزدیگر خړ پړ هرې خوا اوس مقبرې ښکاری در پس مړی می یار نن د ژوند وی ښکاری د شهادت دی ګران هر خوا اواز ښکاری د شهادت دی ګران هر خوا اواز ښکاری بخشش دعا در څخه غواړه مخ وږو ملګرو بخشش دعا در څخه غواړه مخ وږو ملګرو نسیم بنوی په مزار بای جنډی ښکاری نسیم بنوی په مزار بای جنډی ښکاری در پس مړی می یار نن د ژوند وی ښکاری د شهادت دی ګران هر خوا اواز ښکاری د شهادت دی ګران هر خوا اواز ښکاری در پس مړی می یار نن د ژوند وی ښکاری د شهادت دی ګران هر خوا اواز ښکاری د شهادت دی ګران هر خوا اواز